gerçekten karşısına çıkıyor. Abi şimdi ama şeyi düşün. Keserse elimi kesin ne olacak? Bir canım var ama demiş öyle yani böyle gücüne şey yapayım falan diyerek. Ama şeyi düşün Ege'ciğim, Han Solo'nun karşılaştığı bir takım adamlar Han Solo gibi adamlar. Yani zekasını kullanabileceği adamlar. Tabii. Şimdi Luke Skywalker bir kapının arkasına saklanayım dese karşısında Darth Vader var. İşte ne bileyim karşısında imparator var bilmem ne var. Yani o kapının arkasına saklanıyorsun ama gerizekalı mısın sen diyecek bir takım adamlar var. Hissediyor. Bu arada ben çok güzel veda cümlesi de buldum. Ben de az önce buldum da. Şimdi onu duyduk. Ne derler?